autoverzekeringen goed en goedkoop? Assurantiekantoor Klaas Visser. Goedkope auto, motor of bromfietsverzekeringen? Naar Klaas Visser. Een verzekering voor je brommer kost nu 77,25 gulden voor een automaat. Met versnelling 134,56 gulden. Voor meer inlichtingen bel 1915 in Andijk. Of kom langs bij Klaas Visser, Kleingal 5 in Andijk. Voor zekerheid in verzekeringen.